Ve öyle sahneler anlatılıyor ki anlatmaktan haya ediyorum. Nice oğlan çocuklar kız kardeşleriyle kendi evlerinde zina yapmışlar. Nice erkek çocuklar anneleriyle zina yapmışlar. Ve bizzat burada bir hocanın, yani meşhur bir davetçinin sözlerini duyarak, kulaklarımla duyarak söylüyor. Diyor ki, bir şahıs diyor ki bana soru soruyor telefonda. Hocam diyor, evde diyor benim annem dışarıya çıktığı zaman diyor kapalıdır. Ama evinde diyor aynen diyor Avrupalı elbise giyer diyor. Diyor ki öyle elbise giyiyor ki diyor önden ve arkadan yırtmaçlı diyor. Göğüsleri hepsi dışarıda diyor. Tamam mı? Mesela böyle yaptığı zaman diyor göğüsler hepsi dışarı çıkıyor. Şuraya kadar, yani aynen şu böyle incecik ipler giyerek. Bu çocuğunun, yani kendi çocuğu önünde giyiyor bu elbiseleri. Ve biliyorsunuz oğlu karşısında bile böyle elbise giymesi caiz değildir aslında. Nasıl caiz değildir? Çünkü nahoş şeylere sebep olacağından dolayı bu tedbirler alması gerekiyor. Neticede diyor arada zaman geçerken diyor şudur budur derken diyor hem annemin isteğiyle hem benim isteğimle diyor annemle zina yaptım diyor. Bunu kulaklarımla duydum. Ha bu memlekette, ki bu memlekette. Hele bırak artık bu açık diğer Avrupa toplumunu görüyorsunuz. Bu nice şeyler bu şekilde duyuluyor. İşte Allah Celle Celaluhu bu tür şeylerden korusun. Bu tür nahoş şeyler olmaması için Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar kendi evlerinde mutlak manada bu tür tedbirleri almaları gerekiyor. Yani tamamen evde bir İslam devleti olması gerek. Her Müslüman erkek kendi evinde İslam devletini kurmuyorsa, ben İslam devletini ülkede kuracağım derse o kişi dininde samimi değildir. Kendi evinde İslam devletini kurmayan bir adam nasıl dışarıda bu kadar çeşit çeşit cins cins toplumlar arasında, insanlar arasında İslam devletini gerçekleştirecek? Ha o zaman din, İslam devleti şahıstan, ondan sonra aileden, ondan sonra kabileden veyahut da aşiretten, ondan sonra cemiyete, ondan sonra devlete çıkılır. Büyük devlete çıkılır. Dolayısıyla her Müslüman erkek ve Müslüman kadın İslam'ın helal ve haramı kendi evinde mutlak manada riayet, İslam yani helal ve haramı mutlak manada riayet etmesi vaciptir. Altıncısı el-ihtilaf fi dorut ta'lim kel-medaris. Altıncısı eğitim ve öğretim yerlerinde karışık oturmak. Örneğin genç erkekler ve genç kızlar. Tabii ki bu tehlikenin ta kendisidir. Ve biliyorsunuz demokrasiyle idare edilen ülkelerde maalesef şiddet kızlar ve erkekler karma karışıktır. Ve siz de benim gibi, ben duyduğum gibi ve bildiğim gibi siz de Türkiye'de okudunuz ve siz de okullarda neler olduğunu hepiniz biliyorsunuz ve anlatan ve dinleyenler de bunu gayet iyi bir şekilde biliyor. Özellikle okulda okuyanlar, genç erkekler ve genç kızlar, yani neler neler oluyor insan anlatmakla bitirmez. Dolayısıyla üstünde fazla durmayacağım bu. O zaman Müslüman bir erkek elinden geldiği kadar kız çocuğunun belli bir yaştan sonra elinden geldiği kadar güç nispetinde haram irtikap edecek şeyleri, kapıları kapatması gerekiyor. Ey min bab zari'a. Yedincisi el-ihtilatu fil-vazaif vel-endiyat vel-muvasalat vel-esvaq vel-müsteşfayat vel-ziyarat beynil-ciran vel-a'ras vel-hafelat. Bütün bunlar da nedir? Diyor ki yedincisi diyor vazife, yani devlet dairelerinde veyahut da müesseselerde, şirketlerde veyahut da alışveriş merkezlerinde, marketlerde, şurada burada. Ha o zaman burada da ne olması gerekiyor? Burada da iki cins birbirleriyle karşılık olmamaları gerekiyor. Mesela muvasalat dedikleri ey arabalarda binmek. Örneğin otobüste erkekler ayrı, kadınlar ayrı olması gerekiyor. Bu en doğrusu ve en faziletlisi. Ve biliyorsunuz karışık otobüsler, yani karışık şekilde çıkan erkek ve kadınlar ve özellikle belediye otobüslerinde kızlar mesela herkes koltukta yerini almışken Bu ortada kalan erkek ve kadınlar birbirlerine yapışıyorlar. Ve özellikle şehvetini tatmin etmek isteyen birçok kişi bu otobüslere, kalabalık otobüslere biniyor ki burada kendi şehvetini kızlarla tatmin etsin. Bakıyorsun ki erkek kızın arkasında veyahut da kız erkeğin arkasında ve burada hep nahoş şeyler oluyor. Niçin? Çünkü bu ihtilat olduğu için. Eğer bu ihtilat olmazsa ne bu erkek o kıza ne bu kız da bu erkeğe bu tür şeyler ne olabilir? İrtikap edilebilir. 8'i bir tane daha var. Bu konuyla ilgili bir tane daha var. Veyahut da diyor ki burada diyor el muvasalat, el esvak, çarşılarda yine o şekilde her iki, yani en doğrusu her iki cinsin de alışverişleri ayrı olması ve biliyorsunuz burada Suudi Arabistan'da birçok çarşılar özellikle kadınlar için açılmış. Tabii ki diğer çarşılar da açıksa açıklar var, yani açık çarşılar var, marketler var. Gidenler gidiyor ama gerçekten şerefine, namusuna, haysiyetine sahip olmak ve kıskanç olan, gıyretli olan insanlar bu tür kapalı çarşılara götürür hanımlarını. Ey karışık çarşılara götürmez. Niçin? Çünkü bu tür nahoş şeyler olmaması için ne yapıyor burada? Burada tedbirler alıyor. Ve gidiyor mesela kadınların çarşısına götürüyor. Orada bu sattır alışverişi yapan ne kimdir? Kadınlardır. Bu kadınlarla alışverişini yapmak nedir? En doğrusudur. Müsteşfeyat mesela hastanelerde yine o şekilde bu karışıklar ve biliyorsunuz hastanelerde nice pislikler ve nice zinalar ve nice nahoş hareketler oluyor. O zaman hastanelerde bile güç nispetinde elden geldiği kadar bir erkek kazını veyahut da karısını çalıştırmaması. Niçin? Çünkü hep yani nahoş olan şeyler olabileceğinden dolayı. Ve ziyaret beynil ciran diyor. Komşuların birbirlerine ziyaret etme esnası.